پټ پوتورو خاورو کې د سر ګلاب داستان دی داسې ادم وای چې هوا باندې ودان دی داسې ادم وای چې هوا باندې ودان دی پټ پوتورو خاورو کې پټ پوتورو خاورو کې د سر ګلاب داستان دی داسې ادم وای چې هوا باندې ودان دی داسې ادم وای چې هوا باندې ودان دی ګلی هوا بویا د ګلاب د نرګیسو ګلی هوا بویا د ګلاب د نرګیسو کلاش بلبل ادم او کلای باغوان دی کلاش بلبل ادم او کلای باغوان دی داسې ادم وای چې هوا باندې ودان دی داسې ادم وای چې هوا باندې ودان دی پټ پوتورو خاورو کې پټ پوتورو خاورو کې د سر ګلاب داستان دی داسې ادم وای چې هوا باندې ودان دی داسې ادم وای چې هوا باندې ودان دی رب درکړای زړه د اسرار د انسان رب درکړای د اسرار د انسان کړی را زرغون چې در په غاړه ګلستان دی کړی را زرغون چې در په غاړه ګلستان دی داس ادم وای چې هوا باندې ودان دی داس ادم وای چې هوا باندې ودان دی پټ پوتورو خاورو کې پټ پوتورو خاورو کې د سر ګلاب داستان دی پټ پوتورو خاورو کې د سر ګلاب داستان دی داس ادم وای چې هوا باندې ودان دی داس ادم وای چې هوا باندې ودان دی ستا وجود په باغ کې د ژوند بویا کار بوټی ستا وجود په باغ کې د ژوند بویا کار بوټی پالای تر څنګه زهر واخ شیطان دی پالای تر څنګه زهر واخ شیطان دی داس ادم وای چې هوا باندې ودان دی داس ادم وای چې هوا باندې ودان دی پټ پوتورو خاورو کې پټ پوتورو خاورو کې د سر ګلاب داستان دی داس ادم وای چې هوا باندې ودان دی داس ادم وای چې هوا باندې ودان دی ور بشی کخ د ارادی وزر پیدا کړي ور بشی کخ د ارادی وزر پیدا کړي هغه لار ستوري هم کستا د زړه ارمان دی هغه لار ستوري هم کستا د زړه ارمان دی داسې ادم وای چې هوا باندې ودان دی پټ پوتورو خاورو کې پټ پوتورو خاورو کې د سر ګلاب داستان دی داسې ادم وای چې هوا باندې ودان دی داسې ادم وای چې هوا باندې ودان دی سوک چین لا دایری دا انسانیت وزی فرعون شی سوک چین لا دایری دا انسانیت وزی فرعون شی ناس پودی دایره کی بس نبی ولی لقمان دی ناس پودی دایره کی بس نبی ولی لقمان دی داس ادم وای چې هوا باندې ودان دی داس ادم وای چې هوا باندې ودان دی پټ پوتورو خاورو کې د سر ګلاب داستان دی داسی ادم وای چی هوا بندی و داندم لکھ دی پر پخپل گریوان کی گور ہر سستا دی لکھ دی پر پخپل گریوان کی گور ہر سستا دی پروت پا بیا بال کی دا مجنون سر گریوان دی پروت پا بیا بال کی دا مجنون سر گریوان دی داسی ادم وائی چی ہوا بندی ودان دی داسی ادم وائی چی ہوا بندی ودان دی پٹ پترو خاورو کی پٹ پترو خاورو کی دس را گلاب داستان دی داسی ادم وائی چی ہوا بندی ودان دی داسی ادم وائی چی ہوا بندی ودان دی خی پر تندی مغدلف خوی تیگی مباسا خی پر تندی مغدلف خوی تیگی مباسا حسینا چی مات شدہ سلائی ہمسا پوشان دے حسینا چی مات شدہ سلائی ہمسا پوشان دے داسی ادم وائی چی ہوا بندی ودان دے داسی ادم وائی چی ہوا بندی ودان دے پٹ پترو خاورو کی پٹ پترو خاورو کی دس را گلاب داستان دے داسی ادم وائی چی ہوا بندی ودان دے داسی ادم وائی چی ہوا بندی ودان دے پوی بشی کاروان کالا خلوری ورو وگوری پوی بشی کاروان کالا خلوری ورو وگوری ولا غلی دلائی کتاب مخد ہر انسان دے ولا غلی دلائی کتاب مخد ہر انسان دے داسی ادم وائی چی ہوا بندی ودان دے داسی ادم وائی چی ہوا بندی ودان دے پٹ پترو خاورو کی پٹ پترو خاورو کی دس را گلاب داستان دے داسی ادم وائی چی ہوا بندی ودان دے داسی ادم وائی چی ہوا بندی ودان دے داسی ادم وائی چی ہوا بندی ودان